NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Als deus ex machina zorgde Mark Rutte vandaag voor de doorbraak in het VVD-crisisberaad over de asielwet. De VVD gaat nu toch akkoord. Straks politiek commentator Joost Vullings over wat de fractie nou het duwtje heeft gegeven. In één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. De VVD-fractie in de Tweede Kamer steunt de wet om asielzoekers te spreiden. Na een urenlange vergadering zei fractievoorzitter Hermans dat er voldoende vertrouwen is in de aanpak van partijleider en premier Rutte. Die woonde een groot deel van de fractievergadering bij om over het asielbeleid te praten. Hij zei dat hij bezorgd is over de grote instroom. Die beperking van de instroom was voor de VVD een belangrijk punt, zegt Sophie Hermans. Er zijn heel veel vragen en die zijn terecht ook te stellen over de spreidingswet. Maar wat voor de VVD-fractie belangrijk is, is dat we niet alleen naar die spreidingswet kijken. Maar dat we zien dat het asielbeleid en wat er nodig is op het gebied van migratie een veel groter vraagstuk is. Het gaat ook over de instroom. Het gaat ook over zorgen dat mensen die hier niet mogen blijven, dat die weggaan. Binnen de coalitie wordt al tijden gepraat over een wet van VVD-staatssecretaris Van den Burg om asielzoekers beter te spreiden over gemeenten. D66 en ChristenUnie drongen de afgelopen weken aan op de spreidingswet. De VVD had vooral bezwaar tegen gedwongen opvang in gemeenten. Het aantal coronabesmettingen blijft dalen. De afgelopen week registreerde het RIVM ruim 7700 bevestigde besmettingen. Dat is 37% minder. Toen waren er ruim 12.000 gevallen. En daarmee is de najaarsgolf ten einde, zegt het RIVM. Ook andere cijfers met betrekking tot corona dalen. Zo melden minder mensen corona-achtige klachten. Verder daalt het aantal gevallen van corona in verpleeghuizen. Dat is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Ook in het rioolwater wordt het virus veel minder aangetroffen. De ouders van een overleden baby uit Beuningen zijn aangehouden. De baby werd vorige week dinsdag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Details wil de politie niet geven. In het Nederlandse milieu zit 291 miljoen kilo aan microplastics. Vooral van autobanden en verpakkingen. Als er niets gebeurt, is dat in 2050 opgelopen tot meer dan 1 miljard kilo. TNO pleit voor een verbod op plastic wegwerpproducten. Nederland krijgt 5 miljoen euro van de Europese Unie vanwege de overstromingen in Zuid-Limburg vorig jaar juli. Toen traden meerdere rivieren en beken buiten hun oevers na hevige regenval. Een commissie van het Europees Parlement vindt dat er nieuwe regels en meer toezicht moet komen op het gebruik van spyware. D66-europarlementariër in het veld, die verantwoordelijk is voor het rapport, noemt misbruik van spyware een directe ondermijning van de democratie. Met speciale software kunnen autoriteiten alle informatie op een smartphone bekijken, vertelt correspondent Ardy Stemmerdink. Officieel is het bedoeld om criminelen op te sporen. Maar de afgelopen maanden is aan het licht gekomen dat het ook voor heel andere doelen werd ingezet. Journalisten zijn afgeluisterd, activisten en ook politieke tegenstanders. Bijvoorbeeld in Hongarije, Polen, Griekenland is dat gebeurd. En daar is dus de laatste tijd de nodige commotie over ontstaan. Volgens de commissie maken vrijwel alle EU-landen gebruik van de omstreden spionagesoftware. Nederlandse diensten zouden de spyware hebben gebruikt in de opsporing van Ridouan Taghi. Afgelopen maand was de warmste oktober in Europa sinds het begin van de metingen. De temperatuur was gemiddeld zo'n 2 graden hoger dan tussen 1991 en 2020, meldt het EU-meetinstituut Copernicus. Volgens onderzoekers zijn de gevolgen van klimaatverandering goed zichtbaar. Zo smelten de ijskappen sneller dan gemiddeld en was het in Zuid-Europa veel droger. En dan het weer, droog en af en toe wat zon. Het is zo'n 16 graden. Vanavond en vannacht trekken buien over het land met aan de kust kans op onweer. Morgen meer buien, dan wordt het maximaal zo'n 14 graden. Jelle, dankjewel. Bij de ANWB vanmiddag Wijnand Zwaan. Dag Wijnand. Goedemiddag. Waar zie jij files? Nou, de meeste vertraging zien we nu op de wegen rond Rotterdam, Den Haag en net ten zuiden van Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, half uur vertraging voor de Keteltunnel vanaf knooppunt Prins Klausplein. Op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met 4 personenwagens bij knooppunt Everdingen. Die worden nu geborgen, de linkerrijstrook is daarvoor nog even dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Gorkum met een uur oponthoud. Omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. De andere kant op die A27, daardoor ook een wat langere file van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Lexmond, 15 kilometer, met daar een half uur oponthoud.

genoodzaakt om tijdens de kou de deuren te sluiten. De dorpskerk in het Gelderse Ruurlo blijft bijvoorbeeld 4 maanden dicht, omdat de gasrekening vanaf volgend jaar maar liefst 36.000 euro duurder wordt. Ja, ik zou me ook vergissen, hoor. Ja, dat is heel veel. Ja. Een bedrag dat de kerk niet kan betalen, schrijft Omroep Gelderland. Met dikke jassen en mutsen op een preek aan horen is geen optie, omdat de rekening al per 1 januari hoger wordt, lukt het aanbrengen van zonnepanelen en isolatiemateriaal ook niet meer, omdat daar op dit moment een schreeuwend tekort aan is. Toch kunnen ruurloze kerkgangers nu niet elke zondag lekker uitslapen, want de dienst die zal in een ander, kleiner zaaltje worden gehouden verderop in het dorp. Liefst 4 uur duurde het crisisoverleg van de VVD Tweede Kamerfractie met hun partijleider, premier Rutte, over het asielbeleid. En dit zei Rutte na afloop tegen de wachtende journalisten. En die ging niet eens zozeer over de spreidingswet. Die ging vooral over de grote bezorgdheid bij de VVD Tweede Kamerfractie over de hoge aantallen asielinstroom. Ik als voorman van deze partij ga er ook verder nu mee aan de slag, want die aantallen zijn inderdaad te hoog. Wat ik verder wil vertellen, wat er teruggezegd is, ga ik u niet vertellen. Ik vertel maar u wat de coalitie verwacht dat u ze over gaat halen om toch mee te stemmen met die spreidingswet. Nou, wat de coalitie allemaal verwacht zal wel. Maar is er nu acceptabel dat de discussie rondom de instroom gekoppeld wordt aan deze wet? Ja, dat zijn allemaal politieke vragen. Ja. De fractie vraagt nu verder over de spreiding. Maar is er geen crisis nu? Nee, er is geen crisis. Een uurtje later zei fractievoorzitter Sofie Hermans dat het een heel pittige vergadering toch was geweest en dat de fractie nu toch in kan stemmen met die asielspreidingswet. Joost Vullings in Den Haag, goedemiddag. Goedemiddag. Betekent dit eind goed, al goed? Nou, ligt maar hoe je het bekijkt, Suzanne. En uit welk perspectief? Maar voor mensen die geen zin hadden in een politieke crisis, voor die mensen is het goed afgelopen. Oké, dan is het de vraag, wat heeft zich daar dan afgespeeld? Ja. Met de premier hebben de VVD'ers het dus niet zozeer over de asielwet gehad, over die spreidingswet, maar over de instroom van het aantal asielzoekers. Leg dat eens uit. Ja, het is eigenlijk een lang verhaal. Kijk, soms werken politieke partijen zichzelf in de nesten. Toen in de zomer staatssecretaris Van den Burg een hotel aankocht in Tubbergen en daar 200 tot 300 asielzoekers wilde plaatsen. Toen was het land daar te klein, maar ook bij de VVD. Dit is niet wat we willen. We willen niet dat gemeentes zo overvallen worden door het Rijk, door de overheid, dat ze zoveel asielzoekers moeten herbergen. Nou, uiteindelijk ging dat ook niet door. Maar ja, we hebben wel een staatssecretaris, overigens ook van VVD Huis, en die moet toch al die mensen toch ergens onderdak bieden. Dat is nou eenmaal zijn plicht, zijn wettelijke plicht. En toen bedachten ze, nou, als we nou gewoon iedere gemeente dwingen een eerlijk deel te nemen, dan is dat misschien een mooie oplossing. En dat vond de VVD eigenlijk ook wel weer beter dan dat 1 gemeente werd overvallen door 200 tot 300 asielzoekers, maar toch bleven ze zich verzetten. En als je eindeloos blijft verzetten, dan denkt je achterban, dat is goed, dat om mijn partij zich daartegen verzet. En dan maak je het zelf heel groot, heel symbolisch, totdat je erachter komt. Maar de 3 coalitiepartijen, die willen gewoon dat het doorgaat, want het is onderdeel van een set afspraken. Eigenlijk heeft de staatssecretaris het gewoon nodig, want die moet gewoon die opvang van die mensen regelen. Hoe gaan we hier nou uitkomen? Je hebt jezelf zo diep in een schuttersputje gegraven dat je denkt, potjendorie, we hebben een probleem. Nou, toen hebben ze de list bedacht. Toen bleek dat het in de fractie moeilijk was. We vragen Rutte als partijleider om te komen. Dan doen we heel stoer als fractie dat we een heel pittig gesprek met hem hebben gehad. Dat we hem hebben doorgezaagd, zoals Sofie Hermans het zei. En dat hij toen heeft toegezegd dat hij heel, heel erg zijn best gaat doen om wat te doen aan de instroom. Want dat vinden we eigenlijk toch wel bij de VVD het allergrootste probleem. En wat doet de partijleider? Die zegt dat toe. Nou, wat een fantastische overwinning voor de fractie. Hebben ze een partijleider toch even een poepje laten ruiken. En zo proberen ze nog een beetje zichzelf eigenlijk onder deze blamage uit te draaien. Want ze moesten akkoord gaan, dat wisten ze. En nu kunnen ze zeggen, maar ja, onze partijleider gaat heel erg zijn best doen om de instroom te beperken. Maar Joost, betekent dat dan dat ze dit allemaal voor de buitenwereld hebben gedacht en dat ze 4 uur lang achter die deuren gezellig hebben koffie gedronken? Nou, of gezellig was het niet. Dat heb ik zelf kunnen zien. Want je hebt allemaal ramen waardoor je kan kijken. Want er is natuurlijk wel een gedeelte in de VVD-fractie die het echt heel ingewikkeld vindt. Maar uiteindelijk, als je aan die mensen vraagt, wat vind je dan echt ingewikkeld? Dan is het inderdaad die instroom. Ja, maar dat is een ander verhaal dan die spreidingswet. Die gaat eigenlijk niet zo over die instroom. Dat zorgt ervoor dat mensen, dat er doorstroom is in Nederland, dat er plek is in Ter Apel, dat is het doel van die wet. Maar ja, ze willen eigenlijk wat aan de instroom doen. Dat is de frustratie bij dat grote deel van de VVD. Dus nou ja, ze zijn knarsetandend akkoord gegaan. Want liever hadden ze misschien ook wel deze wet getorpedeerd. Maar ja, het hogere doel moeten ze nu voor ogen houden. En dat moet Rutte gaan doen. Maar ja, er was natuurlijk ook nog een doel bij de achterban. Die zegt, ja, dat dwingen, dat is helemaal niet liberaal. Ja. Dat kunnen wij niet verkroppen. En die achterban zal toch ook wel in de gaten hebben dat het dan toch niet echt een overwinning is. Ja, maar kijk, het alternatief is dat als je niet iedereen dwingt, dan moet je misschien sommige anderen gaan dwingen. Of je laat Ter Apel gewoon helemaal overstromen, de provincie Groningen. Ja, dat is natuurlijk ook geen oplossing. En het idee is juist dat als je iedereen dwingt, dat iedereen een klein beetje asielzoekers krijgt en dat gemeenschappen niet overvallen worden door zo zeggen, een dorp van 2000 inwoners, terwijl ze dan 300 asielzoekers moeten herbergen. Dat voorkom je hiermee. Ja, en dan kan je hoog of laag springen, maar ja, dat is nou eenmaal de taak van het kabinet. De wettelijke plicht om asielzoekers op te vangen, ja, daar kan je je tegen verzetten. Maar ja, dat is gewoon bijna niet te doen. Want dat moet nu eenmaal gebeuren. En daarom is het verzet daartegen ook zo onhandig geweest. Omdat je weet eigenlijk, als je doordenkt dat je op het punt komt, dat je er toch mee moet instemmen. En als je dan zo lang in het verzet zit, dan kom je op het punt dat je denkt, ja, hoe komen we hier zonder gezichtsverlies uit? Nou, die optie is eigenlijk, die is er niet meer. Nou ja, en dan voer je inderdaad een theaterstukje als vandaag op om dan toch nog een heel klein beetje het gezichtsverlies te beperken. Ja, maar is het echt alleen theater? Want je vraagt je af, wat zijn de woorden van Rutte waard? Hè? Want een asielstop, dat weten we, dat kan niet. Want dat is tegen allerlei internationale verdragen. Dus ja, wat kunnen ze hier dan mee? Ik denk dat Rutte het wel echt zijn best gaat doen. En dat hij dat ook echt wil. En dat hij dat zelf ook meent. Maar Rutte loopt lang genoeg mee. En inderdaad om te weten dat het heel erg ingewikkeld is. Want Nederland is gehouden aan allerlei internationale verdragen, afspraken binnen Europa. Dus je kan zomaar niet op eigen houtje allerlei dingen gaan doen. Grenzen sluiten. Dat is gewoon allemaal niet mogelijk. Het enige is dat, waar een beetje de hoop op is gevestigd, dat ze zien dat het inwilligingspercentage in Nederland hoger is dan in andere landen. Dus eigenlijk van iedere 100 asielzoekers die aanvraag doen in Nederland worden er meer toegelaten dan bijvoorbeeld in Duitsland of Zweden. Nou, daar gaan ze onderzoek naar doen of daar wellicht een verschil zit, dat wij dan toch op een of andere manier coulanter zijn bij de toetsing. Nou, daar zou je dan eventueel nog wat winst kunnen halen. Maar ja, of dat echt zo is, dat moet nog maar blijken. Of er dan ook daadwerkelijk minder mensen hier binnenkomen. Want daar gaat het. Dan komen ze uiteindelijk alsnog binnen. Precies, maar dan ga je meer mensen, minder mensen toelaten. Ja. Oké. Okay. Zeg, wat we net hoorden, wat hij zelf zei. Wat de coalitie allemaal, dat viel toch wel op. Wat de coalitie allemaal verwacht, dat zal wel. Dat kwam er wat geïrriteerd uit. Dan tegelijkertijd zegt hij, er is geen crisis. Maar hoe valt dit allemaal? Nou, dat zijn allemaal dingen die, het was natuurlijk wel een crisis. En hoe groot de crisis? Ik bedoel, de crisis is nu afgewend, maar het was niet fijn. Hè? Ik bedoel, dat het geen crisis was toch wel een beetje potsierlijk om te zeggen. En ja, dat is een beetje van, ze moeten zich niet met ons bemoeien. Laat ons onze eigen, weet je, dat vinden fracties natuurlijk altijd vervelend als de buitenwereld zich met ze gaat bemoeien. Maar ja, ik vind eigenlijk dat de coalitiepartners vrij geduldig hebben gewacht op de VVD om hun kant van de asieldeal waar te maken. Want uiteindelijk hebben andere partijen moeten slikken dat de gezinshereniging vertraagd wordt. En die hebben gewoon rustig afgewacht. Maar wel het signaal afgegeven, ja, als ze nee gaan zeggen, ja, dan is het voor ons nog steeds afspraak is afspraak. Dus het was wel duidelijk dat als het nee was geworden bij de VVD, dan was het hommeles geworden in de coalitie. Ja, maar goed, ik vraag me toch af, wordt het niet alsnog hommeles? Als ChristenUnie-leider Segers heeft gezegd, goedkeuring van die spreidingsweg, die mogen we niet koppelen aan maatregelen om de instroom te verminderen. Want, terwijl Rutte zegt, ja, dat ga ik toch echt proberen. Ja, maar kijk, die wet wordt nu gewoon afzonderlijk behandeld. En dan loopt er los in het kabinet een discussie over wat gaan we doen aan de instroom. Ja, daar mag natuurlijk Mark Rutte als leider van het VVD-smaaldeel opkomen voor zijn belangen. Hij heeft alleen aan zijn eigen VVD beloofd dat hij zijn best gaat doen. Ja, dat is natuurlijk ook een belofte van eigenlijk van niks. Want ja, je best doen doe je altijd wel, maar enige resultaatsverplichting is er niet. Dus in die zin is er niet echt een koppeling. Dus daar dat. Maar het zet die discussie natuurlijk over die instroom, zet het natuurlijk wel verder op scherp binnen het kabinet en de coalitie. Want er ligt nu gewoon druk op bij de VVD. Daar moet nu wat gebeuren om in ieder geval die VVD-fractie en de VVD-achterban tevreden te houden. Dus ja, het spel is wel op de wagen, ook wat dat betreft. Joost Vullings in Den Haag, dankjewel. vloggen met de premier en met allerlei wereldleiders die aan hun jasje trekt. Dat doet de jonge klimaatactivist Anthony Yanga. Hij wil voorkomen dat zijn eiland, Bonaire is dat, onder water komt te staan en is daarom nu op de klimaattop in Egypte. En we spreken hem zo over het verkeer naar Wijnand. De meeste vertraging zien we nog steeds op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. De A27 is weer vrij na een ongeluk van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Staat natuurlijk nog wel file vanaf Gorkum. Het oponthoud daar is een kwartier. Zeg je geen Anthony? Was dat Silenced by the Night. Ja. D-Day is het vandaag voor de Amerikaanse Democraten. Bij de tussentijdse verkiezingen worden nieuwe leden van de Senaat en van het Huis van Afgevaardigden gekozen. En alles wijst erop dat de Democraten flinke verliezen gaan leiden. En dat maakt president Biden vleugellam voor de rest van zijn termijn. Contact met collega Sammy Shoki. Hallo. Oh, we gaan eens even kijken of ze aan de telefoon is te krijgen. We hebben wat lastige verbindingen op dit moment. Even kijken wat er kan gebeuren met Sammy. Die is namelijk met ons team in Amerika geweest de afgelopen weken. En zij kan ons van alles vertellen over de sfeer rond die verkiezingen daar. En tot we Sammy hebben gevonden, of Anthony, die bij de klimaattop is in Sharm el-Sheikh, gaan we nog even een plaatje draaien. Time's fast, 6 o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields where I have to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and there's the sound of a screaming name who asks to live with you and me anyway. Sun is going up. the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound of the working German. Listen, listen, oh listen. And it's the sound of a screaming day. Who asked to live with you? And me in any way. Listen to the sound of a screaming day. And listen to the sound of a screaming day. And then a man who lives his life. Zo hoor je de Golden Earrings ook nog eens een keertje. Ja, dat is geluk en ongeluk. Screaming Day, inderdaad. Ja, we hebben hier wat technische malheur, dat wil zeggen. We hebben contact met Anthony, die in Sharm el-Sheikh is bij de klimaattop, om daar zijn eiland Bonaire, dat onder water dreigt te komen, daar onder de aandacht te brengen. Hij kan ons alleen niet horen. Dat is een beetje lastig voor een gesprek. Toen dachten we, laten we Sammy eventjes wat eerder hier komen. Die hebben we gebeld. Die komt nu net binnenlopen, maar die mag nog eventjes, die mag nog even een beetje bijkomen. Uitademen, ja. Ja, weet je wat we gaan doen tot die tijd? Nou. We gaan gewoon naar onze vaste rubriek. Feit of fictie. En daarvoor, Lammert, gaan we naar de autowasstraat. De wasprogramma's daar voor auto's. Ja, want volgens de ADAC, de Duitse variant van de ANWB, kun je namelijk beter kiezen voor een goedkoop programma als je in de wasstraat staat dan voor een duur programma, schrijft het AD vandaag. Een duur programma kan namelijk zelfs schade toebrengen aan je auto. Ik weet niet welk programma jij kiest. Nou, ik ga altijd juist voor de dure behandeling. Dat is een beetje uit schuldgevoel, omdat ik ga zo weinig. Ja, ook, en dan denk ik, nou, die keer dat ik ga, dan ga ik die auto even goed verwennen. Maar dat is dus niet goed. Nee, ik heb precies hetzelfde niet als jij. Verwennen. Dus ik schrok enorm, dus we besloten erin te duiken. Allereerst bij Carlo Bransen, hoofdredacteur van Carols Magazine. En hij vertelt dat het sowieso beter is om met je auto naar de wasstraat te gaan dan om hem ouderwets zelf te wassen. Dat heeft alles te maken met de rommel die van een auto afkomt. Dat kan beter worden opgevangen in speciale bakken die wasstraten hebben, dan dat het bij jou thuis rechtstreeks in het grondwater loopt. Dus voor het milieu, de groene gedachte, betekent dat naar de wasstraat als je auto vies is. Oké, dus qua groene gedachte zitten we goed. Hè, naar de wasstraat gaan, duurzamer dan zelf de auto wassen. Absoluut, en dat hebben we ook al eens een keer gecheckt. Je verbruikt zelfs minder water, dat is allemaal een feit. Maar eenmaal dan in die wasstraat, er zijn er tegenwoordig oneindig veel keuzes voor programma's. Wax zonder wax, extra polish. Paul de Waal van de BOVAG, die geeft ons advies. Je moet vooral goed kijken, wat biedt dat duurdere programma mij? Wat zit daarin? En is dat wat ik nu nodig heb? Ja, ik sprak ook nog met Thijsien van Wasserette Hans Autoglans. Ja, als iemand het kan weten, dan is hij het wel. Precies. Dus hij geeft ons ook wijze raad. Je hoeft niet elke keer een hele dure programma te nemen. Je hoeft niet elke keer de onderkant mee te pakken. Je kijkt gewoon, is een maand lang geregend. Nou, dan pak je even de onderkant mee. Dan worden alle bladeren weggespoten, alle zand wordt weggespoten. Je moet gewoon kijken van wat heeft de auto nodig. Oké, wat heeft de auto nodig? Dat vind ik een hele goeie. Nou heb ik gehoord welk wasprogramma ik wanneer zou moeten kiezen. Maar klopt het wat de ADAC, de ADAC, wat die zegt... ADAC, dat een goedkoper wasprogramma beter is voor je auto? Nou, de ADAC die zegt in het AD dat de bodemreiniging het verschil maakt. Volgens hen zit de bodemreiniging namelijk vaak inbegrepen... bij dat duurdere wasprogramma. En zouden dan vooral oudere auto's hier kwetsbaar voor zijn? Bij oudere auto's zijn namelijk via gaten in de bodem... Ja, dan heb je wel een hele oude auto, water in die auto kunnen komen. Maar Carlo Brandsen legt uit wat bodemreiniging nou doet voor je auto. Bodemreiniging is eigenlijk om de plek waar je moeilijk bij komt... om dat vrij te houden of vrij te maken van bijvoorbeeld zoutpekelresten, dat soort dingen. Oké, maar kan die bodemreiniging ook schade toebrengen aan mijn auto... die ik eigenlijk wilde verwennen? Ja, nee, volgens Tassien van Hans Autoglans niet. Als het bijvoorbeeld op maandag hebt geregend... dan wordt je auto ook kletsnat van onderen. We zitten nu in de herfst. We hebben ongeveer een halfjaartje hebben regen. Constant bijna in Nederland. Dus dan wordt je auto constant nat van onderen. Dat wil zeggen dus dat die auto's dan om de havenklap kapot gaan. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En volgens Paul de Waal van de BOVAG is het juist belangrijk... dat je regelmatig de bodem van een oude auto wast. Als je auto wat roestgevoelig is, zou ik juist... voor de winter een keer door de wasstraat halen. En zou ik hem ook zeker... in de winter door de wasstraat halen, want dan komt er allemaal pekel op de bodem. En je moet gewoon zorgen dat die pekel ook weer snel van de bodem af is. Daar zijn die bodemwassingen voor. Oké, nou wil ik het weten. Een goedkoper wasprogramma, beter voor de auto. Is dat feit of fictie? Nou, Paul de Waal zegt dus dat het juist goed is... om de bodem van een oude auto regelmatig te wassen. Carlo Brandsen heeft in de 40 jaar dat hij continu door wasstraten rijdt... dit nog nooit meegemaakt. En Thijsien van Hans Autoglans kent ook geen klant... die hier ooit over geklaagd heeft. Dus helaas voor onze portemonnee, Suzanne, het is fictie. Oké. Ja, dun, dat is blijkbaar weer in de mode. En sinds Kim Kardashian zich in de jurk van Marilyn Monroe perste... heeft half TikTok het over een wondermiddel waar je snel mee afvalt. Een medicijn voor diabetici en mensen die echt obese zijn. En die grijpen nu soms mis. Dat horen we zo in één vandaag na het nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser. De VVD-fractie in de Tweede Kamer steunt de wet om asielzoekers te spreiden. Na een urenlange vergadering zei fractievoorzitter Hermans... dat er voldoende vertrouwen is in de aanpak van partijleider en premier Rutte. Het aantal coronabesmettingen blijft dalen... en volgens het RIVM is daarmee de najaarsgolf ten einde. De afgelopen week werden ruim 7700 bevestigde besmettingen gemeld. Dat is 37% minder dan de ruim 12.000 van vorige week. Afgelopen maand was de warmste oktober in Europa sinds het begin van de metingen. De temperatuur was gemiddeld zo'n 2 graden hoger dan tussen 1991 en 2020, meldt EU-meetinstituut Copernicus. Volgens onderzoekers zijn de gevolgen van klimaatverandering goed zichtbaar. Zo smelten de ijskappen sneller dan gemiddeld en was het in Zuid-Europa veel droger. En koning Willem-Alexander die heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan een melkveehouderij in het Gelderse Terschuur. Hij sprak daar met boeren over de stikstofproblematiek en over een duurzame toekomst. Volgens de koning hoort de agrarische sector bij het cultuurhistorische erfgoed van Nederland en is ze daarom heel belangrijk. Jelle, dankjewel voor het weer naar Peter Kuipers-Munneke. Het is vrij bewolkt in het land, maar hier en daar is een opklaring. Op een verdwaalde regendruppel in het westen van het land na is het wel droog overal. Nou, op dit moment zitten er een paar buien met ook onweer op de Noordzee, vrij ver uit de kust. Maar vanavond en ook vannacht komen die wel wat dichterbij en een enkele bui weet dan ook het land te bereiken. Dus vannacht vooral aan de kust kans op een paar buien. In het binnenland blijft het wel droog en het koelt ook niet veel af naar een graad of 10. En er staat een vrij stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 6. En ook morgen staat er aan de kust nog een vrij stevige windkracht 6. Ook in het binnenland ga je die wind echt wel merken, is wat vlagerig ook. Tegelijkertijd zijn er wel opklaringen, de zon schijnt regelmatig morgen, met tussendoor een paar buien en aan de kust kunnen die buien gepaard gaan met onweer. Het wordt een beetje zo zacht als vandaag, 13 tot 15 graden. En dat zachte weer, dat houden we ook donderdag, vrijdag en in het weekend. Waarbij het na morgen ook droog wordt. Donderdag schijnt in de loop van de dag op steeds meer plaatsen de zon. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn ook vrij zonnig. Vooral zaterdag en zondag. En doordat het dan zo helder is, worden de nachten in het weekend ook wat kouder. Dan liggen de temperaturen 's ochtends vroeg rond een graad of 3. Peter, dankjewel. En voor het verkeer naar Wijnand. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Bijzonderheden zijn er eigenlijk nog niet. We zien wel een paar wat langere dagelijkse files staan. Zoals op de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Daar nu 14 kilometer vanaf knooppunt Prins Klausplein met een half uur oponthoud. A27 van Almere naar Gorkum, langzaamaan tussen Bilthoven en Hagestein over 15 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. En een stukje verderop tussen Hagestein en Noordeloos nog 11 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Suzanne Bosman. Vandaag. Veel Amerikanen die geven president Biden de schuld van de extreme inflatie en van de dure boodschappen. Collega Sammy Shoki, u weet het inmiddels, die is net terug uit de Verenigde Staten en die zag hoe moeilijk het is voor veel Amerikanen om nog gewoon eten te kunnen kopen. En dan, op social media en vooral op TikTok gaat Ozempic als een razende rond. Het middel waarmee je gemakkelijk en in korte tijd zou kunnen afvallen. Hollywoodsterren die zijn in de band van dit afslankmiddel en hun volgers, nou ja, die volgen ze dan. Zozeer zelfs dat er een run is ontstaan op dit medicijn, oorspronkelijk bedoeld voor diabetespatiënten en alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Met dus vooral dank aan mega-influencer Kim Kardashian, toch? Ja, Kim Kardashian verklaarde eerder dit jaar dat ze in 3 weken tijd 7 kilo was afgevallen om in die originele jurk van Marilyn Monroe te passen voor het Met Gala. En dat zou er ook gelukt zijn met behulp van Ozempic, volgens modetijdschrift Elle. En ja, sindsdien loopt het storm op dit middel om af te vallen. Je kon de afgelopen maanden TikTok niet openen of je zag de hashtag MyOzempicJourney langskomen met filmpjes van mensen die met het diabetesmedicijn echt kilo's zijn kwijtgeraakt. Luister maar even naar dit meisje dat foto's van zichzelf laat zien. So here I was at my heaviest. This is 89 kilos wearing a size 16. And then November I started Ozempic. I could fit into a size 12. These are 11 jeans. And now I'm back down to a 10. A size 10 pair of jeans and a size 10 dress. Ja, ze gebruikt dus Ozempic en past intussen in veel kleinere kleding van size 16 naar size 10. Ja, dat is aanzienlijk. Lisbeth van Rossum is internist, endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Goedemiddag, mevrouw van Rossum. Goedemiddag. Dat Ozempic waar we het over hebben, dat is een merknaam voor semaglutide. Dat is een injecteerbaar insuline-regulerend medicijn, heb ik gehoord. Ontwikkeld door de Deense farmaceut Novo Nordisk om diabetes dus te behandelen. Wat kunt u nog meer vertellen over dit middel? Ja, klopt. Het middel wat er nu op de markt is, is echt bedoeld voor patiënten met type 2 diabetes. Het heeft een werking waardoor de insuline bevorderd wordt. Het heeft als bijwerking ook wel dat mensen gewicht verliezen. En er is een hogere dosering ontwikkeld van semaglutide die we volgend jaar op de markt in Nederland verwachten, die echt voor obesitas bedoeld is. Maar daar zitten echt wel strikte voorwaarden aan vast voordat mensen dat mogen gebruiken. Ja, dus, ja, wat het doet is ook dat je eigenlijk een soort van een langer een vol gevoel ervan krijgt. Het is eigenlijk een verzadigingshormoon wat het nabootst. Ja, en daar verlies je dus, als je het gebruikt, gewicht door. Maar goed, dat was dus een bijwerking. Maar Lammert, medicijnenproducent Novo Nordisk, is daarmee verder aan de slag gegaan. Ja, mevrouw Van Rossum zei het al. Die brachten toen een behandeling voor obesitas met een hogere dosis semaglutide op de markt. Maar het medicijn dat er al was voor diabetici, dat is nu een hit bij mensen die niet obese zijn, maar gewoon dunner willen worden. Die gingen het allemaal massaal bestellen via internet. Daardoor zijn er leveringsproblemen ontstaan, ook in Nederland. Een medewerker van Novo Nordisk in Nederland liet aan tijdschrift L weten dat ze zijn overvallen door de plotselinge grote vraag. En die medewerker bevestigde ook dat Kim Kardashian mogelijk de verkoop van Ozempic echt heeft aangejaagd. Ja, en daardoor blijkt maar weer wat er voor een enorme invloed die Kim Kardashian heeft op het lichaamsbeeld van veel mensen. En dan vooral op jonge vrouwen. Eerst moesten die allemaal aan de bilimplantaten. En nu heeft Kardashian het dun zijn dus herontdekt en willen jonge meiden weer size zero, maatje nul. Val jij je wel eens af? Probeer je dat? Dat probeer ik zelf uit mezelf niet, nee. Kim Kardashian, weet je waarom zij zo afgevallen is? Ik weet wel dat het heeft te maken met de jurk van Marilyn Monroe waar ze in wou zitten. Maar weet je hoe ze is afgevallen? Door het middel Ozempic. Maar dat weet je? Ja. Wat vind je ervan dat zij dat gebruikt om af te vallen? Ik vind het niet zo fijn, omdat ik denk bij mezelf dat het wordt gebruikt als een middel ter medicatie van mensen die diabetes hebben. En ik denk dat het dan ook daarvoor moet worden gebruikt. In plaats van dat jonge dames het gaan gebruiken, googelen en dan zelf de gevolgen en consequenties ervan moeten ervaren zonder goed onderzoek te hebben gedaan, alleen omdat ze wouden afvallen. Is wel populair. populair. Afvallen bij dames is wel altijd populair. Ze doen de gekste dingen om af te vallen. Op de middelbare is dat heel veel vriendinnen van mij anorexia of bulimia hadden ontwikkeld. Dus dan zouden ze eten en dan zouden ze overgeven in de wc en dan gewoon verder met de dag. Ja, ik denk dat er wel een beetje schaamte en taboe achter zit. Afvallen doe je het wel eens? Soms. Goed eten en bewegen. En gebruik je dan ook wel eens een keer iets om... Qua medicijnen? Nee, werkt toch niet. Nee. Ja, het werkt wel, maar dan ten koste van je eigen gezondheid. Kim Kardashian, je kent haar waarschijnlijk wel. Ja, die is ook enorm afgevallen. Die gebruikt een medicijn om af te vallen. Nou, het werkt op kort termijn, maar ik denk op lang termijn kan je ook heel veel verschillende bijwerkingen krijgen van Ozempic. En... Je weet waar ik het over heb. Ja, ik heb het op social media gezien. Ik vind het heel jammer, want het is een slecht beeld voor dat medicijnen zijn geen magisch pilletje. Het is niet de oplossing op alles. Ik hoor het vooral om me heen. Vooral bij mij op de studie echt heel veel. En ja, dus op farmacie hebben we het heel veel over medicijnen. En of het nou... ons doel is vaak gewoon om het zo goed, zoveel mogelijk zonder medicijnen een probleem aan te pakken. En daarna pas als laatste middel te gebruiken. En het is jammer dat ze het zo gebruikt als... gewoon omdat ze het wilt en zonder eerst te proberen of ze het kan zonder Ozempic. Ik vind het een slecht beeld. Vooral voor jonge meiden. Afvallen doe je er wel eens aan? Ja, ik denk iedere vrouw, meisje wel eens. Ja? Alles groen. Ja, zeker waar. Maar medicijnen of iets, zou je dat gebruiken om af te kunnen vallen? Ik zou het zelf persoonlijk niet gebruiken. Kim Kardashian, je kent haar vast wel, hè? Ja, Kim Kardashian, wie kent er niet? Ja, die is enorm afgevallen. Door? Door het medicijn Ozempic. En daar val je ook vanaf. Maar dat vind ik niet echt een heel goed voorbeeld om af te vallen, lijkt mij. Verstandige jonge vrouwen die Joris Kreugel hier vanmiddag voor de microfoon kreeg. Ja, maar hij sprak er een aantal. Ze kennen, mevrouw Van Rossum, dat middel allemaal in ieder geval wel. Hè. Ze hebben het voorbij zien komen. Die trend, hè, weer opnieuw wordt er gezegd om heel erg dun te worden. Size zero. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, als ik dit hoor, ik vind het heel zorgelijk dat iedereen dat middel kent. Want het is echt bedoeld voor mensen op dit moment met type 2 diabetes... en de hoge dosis voor mensen met obesitas. En dan heb je het over een hele andere situatie. Dat er nu een trend is dat met name ook vrouwen weer graadmager willen zijn... dat is gewoon niet oké. Je ziet dat er toch meer een stigma weer komt op mensen die obesitas hebben... En het is ook niet per se gezond. Je hebt een bepaalde gradatie nodig van vet om gezond te zijn. Te veel vet is niet goed, te weinig vet is ook niet goed. Maar nu is het middel alleen op doktersrecept verkrijgbaar in Nederland. Maar ik zie op internet, ik heb het hier even opgezocht, Ozempic kopen. Via allerlei omwegen kun je het via internet gewoon bestellen. Ja, dat is echt geen goede zaak. Want het is niet voor niks een medicijn wat op doktersrecept is. Er zijn overigens nu 2 andere medicijnen al in Nederland... die wel al geregistreerd zijn voor obesitas en ook voor goed worden. Dat zijn de liraglutide en de naltrexon bupropion. En dan hebben we als derde middel in Nederland ook de Orlistat. Dat laatste wordt dan niet vergoed. Die andere 2 middelen die worden gewoon kan je volgens de richtlijn... inderdaad voorgeschreven krijgen als er echt sprake is van ernstig overgewicht. En als er een indicatie voor is. En dan is altijd de basis dat er eerst een gecombineerde leefstijlinterventie eerst wordt gedaan. En pas als dat onvoldoende effect heeft, dan komen die middelen in beeld. Maar zomaar zonder doktersrecept, dat is echt geen goede zaak. Nee, want op welke manier zou het dan kwaad kunnen? Wat kan het doen? Ten eerste dat een middel overbodig wordt gebruikt. En elk middel heeft natuurlijk werking op het lichaam. Dit middel kan ook bijwerkingen hebben. Vooral in het begin zien we veel maag-darmbijwerkingen. Heel zeldzaam ook ernstige bijwerkingen. Dus dat moet goed gemonitord worden. Meestal nemen die bijwerkingen na de eerste weken wel af. Maar het is bedoeld om echt een ziekte obesitas te behandelen. En niet van mensen die net een paar pondjes willen afvallen... en in een kerstjurk gaan passen. Daar is het niet voor bedoeld. Dus daar wil je ook geen risico's voor lopen. Ja, maar wanneer spreek je toch nog even voor de helderheid? Wanneer heeft iemand overgewicht en wanneer obesitas? Overgewicht noemen we vanaf een body mass index van 25 of hoger. En obesitas, ernstig overgewicht, vanaf een body mass index van 30 of hoger. Mm-hmm, ja. Wat zegt u, had het al er even over, hè? Van als je gewoon wat af wilt vallen, kijk naar je leefstijl, kijk of je genoeg beweegt, dat soort dingen. Dat adviseert u mensen die nu misschien toch nog in die kerstjurk willen? Nou ja, mensen die echt obesitas hebben, die zouden gewoon inderdaad met een huisarts of met een behandelend specialist, waar ze bekend zijn, contact op kunnen nemen op het moment dat je daar echt aan wat wil doen. En als er licht overgewicht is, dan kan je nog heel goed met gezonde leefstijladviezen allemaal uitkomen. En als er echt obesitas is, ja, dan moet je gewoon de richtlijn volgen en daar de behandelingen die daarvoor zijn. En dat is heel wat anders dan even afvallen met, als je een paar pondjes te veel hebt met semaglutide. Je hebt een veel te zwaar medicijn voor iets wat niet in zo'n orde van gezondheidsrisico's nog is. Ja, maar meer dan waarschuwen kun je niet, hè? Want wat Lammert al zegt, je kunt het gewoon via internet krijgen. Ja, dat vind ik ook echt geen goede zaak. Hier heb je echt gewoon medische begeleiding bij nodig als je een indicatie hebt om zo'n soort middel te gebruiken. Ja. Ik dank u wel voor uw toelichting. Lisbeth van Rossum was dat, hoogleraar obesitas en stressonderzoek. Wijnand Zwaan, die weet waar de files zijn. Het is een avondspits die zich nu vooral afspeelt op de wegen rond Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De N35 Zwolle richting Almelo, die is dicht tussen Zwolle-Zuid en Heino. Dat komt door een gaslek, ontstaan door graafwerkzaamheden. Het verkeer wordt er langs geleid via een parallelweg. I can hear the couple fighting right next door. Her angry words sound clear through the eastern walls. Around midnight I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? Mumbled low. He said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame. As he called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. Right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence, I can hear their breaking heart. Gonna lose the man that really loves her. Right Next Door, Robert Cray was dat. Natuurlijk. Sammy, goedemiddag, van harte welkom. Jij bent er, Sammy Shalky, onze collega, de afgelopen weken in Amerika geweest in de aanloop naar de verkiezingen. Want het is vandaag, met understatement, een spannende dag voor de Amerikaanse Democraten in ieder geval. Tussentijdse verkiezingen zijn er, de nieuwe leden van de Senaat en van het Huis van Afgevaardigden worden gekozen. En ja, ik zei al, Sammy, alles wijst erop dat de Democraten flinke verliezen gaan leiden. Wat het voor de president Biden heel lastig gaat maken. Hij wordt vleugellam voor de rest van zijn termijn. Nou, dit is een beetje de context, maar jij was daar. Beschrijf eens wat voor sentiment je daar voelde. Ja, het is heel dubbel eigenlijk. Enerzijds gaat dat land natuurlijk gewoon door. Mensen leven hun leven. Er zijn ook veel mensen die wij spraken die zeiden, oh ja, de midterms, wanneer zijn die eigenlijk? En die helemaal geen idee hebben wanneer ze moeten gaan stemmen en of wat ze dan gaan stemmen, als ze het al gaan doen. Maar wat je tegelijkertijd heel erg merkt, is dat er bijna iets soort van sluimert, is heel veel wantrouwen, heel veel onvrede over hoe het nu met het land gaat en ook waar het naartoe gaat. Mensen zijn daar heel onzeker over. Nou ja, daar spelen de Republikeinen natuurlijk op in. Trump heeft eind vorige week nog gezegd dat hij zeer waarschijnlijk zich opnieuw verkiesbaar gaat stellen in 2024. Dus hij sorteert eigenlijk al voor op die presidentiële verkiezingen. En dat zorgt ook al voor een bepaalde stemming natuurlijk. Ja, heel erg. Je merkt heel erg dat het die twee partijen, de Democraten en de Republikeinen, dat gaat echt hart tegen hart. Ze zijn zo ver van elkaar verwijderd dat het bijna onmogelijk lijkt om ze nog naar elkaar toe te brengen. Dus wat de Democraten zeggen is, de democratie staat op het stembiljet. Je moet stemmen, want bescherm onze democratie. Als de Republikeinen winnen, dan gaat de wereld bijna ten onder eigenlijk. Heel apocalyptisch. Terwijl de Republikeinen de Democraten op hun beurt dan weer beschuldigen van bijvoorbeeld fraude. Ze zeggen dat de inflatie de schuld is van de Democraten. En wat ze ook doen is dat ze zeggen dat bijvoorbeeld kinderen op scholen worden geïndoctrineerd. Dus het is hele heftige, bijna een soort oorlogstaal waarin er weinig nog ruimte lijkt om naar elkaar toe te komen. Ja, en als je de Republikeinen hoort, Biden, dat is echt de boeman. Die staat er ook slecht voor in de peilingen. Wat verwijten de mensen hem nou precies? Ja, van alles. Er is van alles op te merken volgens hen aan hoe hij het land de afgelopen 2 jaar heeft geregeerd. Maar het hoofdthema, eigenlijk ook dus deze verkiezingen, is de inflatie. De stand van de economie. Of zoals Bill Clinton al zei, it's the economy, stupid. Ja. Dat is wel echt wat de mensen Biden ook het meest verwijten. Hij is natuurlijk toch de man in het Witte Huis. En het feit dat alles duurder wordt, benzine wordt duurder, voedsel wordt duurder, kleding wordt duurder. En dat zoveel Amerikanen gewoon moeite hebben eigenlijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is wel echt iets wat ze hem ook kwalijk nemen. Maar hebben de Republikeinen daar dan betere ideeën over? Nee. Nou, niet per se. Eigenlijk zeker niet als je het ook economisch bekijkt. De Democraten hebben eigenlijk veel meer plannen die ook gericht zijn op de koopkracht. Terwijl de Republikeinen juist allerlei wetten die de Democraten hebben aangenomen weer weg willen halen. Mm-hmm. Dus ze willen Medicare, dus de gezondheidszorg, willen ze minder toegankelijk maken. Ze willen een price cap op medicijnen, dus dat ze niet zo duur mogen zijn. Dat willen ze ook weer weghalen. Of zelfs de studentenleningen die nu een gift zouden worden, daar willen ze ook iets aan doen. Dus dat is juist heel slecht voor de koopkracht. Ja. Maar gek genoeg heeft niemand het daarover. Nee. Want het lijkt juist, de Republikeinen zeggen eigenlijk vooral, Biden veroorzaakt inflatie, dus stem op ons. Maar wat hun eigen plannen precies zijn, daar gaat het bijna niet over. En waarom wordt Biden daar zo persoonlijk op aangekeken? Op die inflatie hebben wij hier ook. Ik bedoel, je weet, de regering heeft knoppen. Maar wij weten wel een beetje van, het heeft ook te maken met de toestand in de wereld. Ja, nou, 2 dingen denk ik. De president heeft gewoon meer macht daar. Ik bedoel, Rutte heeft gewoon niet alle middelen die Biden wel heeft om dingen aan te pakken. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat ze de oorzaak gewoon meer binnenshuis lijken te zoeken. Dus ze zeggen veel dat Biden te veel geld uitgeeft. Hij heeft een nieuwe infrastructuurwet doorgevoerd. Hij wil dus die studieleningen gaan kwijtschelden. Ze zeggen hij wil wel of niet genoeg olie oppompen. Dus ze zoeken allemaal redenen bij hem. Mm-hmm. Terwijl ze het veel minder zoeken buitenshuis. Waar wij natuurlijk wel wat meer naar lijken te kijken. Dus het herstel van COVID en ook de oorlog in Oekraïne. Dat hoor je bijna niet genoemd worden als een soort reden voor die inflatie. Dus dat besef lijkt er gewoon minder te zijn eigenlijk. Nou, wat heb je gezien van die hoge inflatie om je heen toen je er was? Ja, best veel. We zijn ervoor naar Pennsylvania gereden. Een hele belangrijke swing state, waar dus zowel de Republikeinen als de Democraten niet een duidelijke meerderheid hebben. En we gingen daar langs bij een voedselbank. En zij zeggen eigenlijk dat ze steeds meer mensen zien die echt moeite hebben om die eindjes aan elkaar te knopen. We spraken Chris West van de Greater Pittsburgh Community Food Bank. There are a lot of people needing our help. Even more now with inflation. This year, actually, from January through September, we've seen an 82% increase in the number of calls that we're getting. So that's huge. We see, you know, everybody from seniors to middle age to single parent to working families. Ja, zijn die vraag dus echt enorm toenemen. Mm-hmm. Kregen dit jaar al 82% meer telefoontjes. En zij geven veel voedsel aan ouderen, alleenstaande ouders en ook werkende gezinnen die soms wel 2 of 3 banen hebben. Ja, je hebt ook mensen gesproken, hè, die het moeilijk hebben. Ja, zeker. Ja, we hebben er echt best wel een aantal gesproken. Eén vrouw bij wie we langs gingen voor het ontbijt was Jessica Horvet, een alleenstaande moeder van een meisjestweeling van 10. Zij komt oorspronkelijk uit Florida en is deze zomer naar Pennsylvania verhuisd, omdat het met haar loon eigenlijk gewoon niet te doen was om haar gezin te voeden met de huidige inflatie. Inflation is what's impacting our everyday living. It's impacting our way on the basics. Food, shelter, clothing. In just the last 5-6 months, the prices have been just insane. My entire food stamps will be gone in about 2 weeks. Wat gaat zij stemmen? Ja, dat weet ze dus nog niet. Ze zegt eigenlijk dat ze gewoon heel erg teleurgesteld is in de politiek. Over het algemeen. 2 jaar geleden stemde ze nog op Biden. Maar ze zegt, ja, wat ik nu zie van wat daar van terecht is gekomen, dat stemt me eigenlijk gewoon helemaal niet positief. Dus ze weet niet of ze überhaupt wil gaan stemmen. Ja, jij gaat denk ik de hele nacht voor de televisie zitten. Ja, zeker. Om het te volgen, de reportages te zien in onze televisieuitzending vanavond om 6:15. Sammy Shoki, dank je wel. Lambert, we zijn er bijna. Het is bijna het einde van deze één vandaag. Overigens, die jongen van Bonaire, die gaan we morgen Oké, goed. Ja. Gelukkig. Ja. Ja. Wat is er nog? Ja, wel niet. Weet je nog die foto die gisteren Gelderland opdook van wel of niet vindt het Is het een echte Van Gogh? Nou, het houdt de gemoederen in de provincie flink bezig. De foto werd op een rommelmarkt gevonden in een album van een met de Van Gogh's bevriende familie. Omroep Brabant ging met de foto naar het Vincent van Gogh huis in Sundert. En die herkennen de man op de foto totaal niet als Vincent. Maar RTV Drenthe die toog naar het Van Gogh huis in Veenoord, Nieuw Amsterdam. En daar zien ze juist heel veel overeenkomsten. Ja. Dus ja, voor het eindoordeel is het toch echt wachten op de experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam. En die nemen iets langer de tijd voor hun onderzoek. Oké, denk je morgen weer een aflevering hiervan? Ik hoop het. We blijven het op de voet volgen. Oké, goed, dankjewel. Dat was het. Kijk op onze website 1vandaag.nl, 6:15. Ik zei het al, onze televisieuitzending op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. De dag. The winner to organize the 2022 World Cup is Qatar. Doe dit niet. Die duizenden doden, die zijn niet weggepoetst. Wij steunen Oranje overal ter wereld, dus nu ook hier. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De KNVB heeft besloten om af te reizen. We hebben sowieso gemengde gevoelens over het toernooi. Ik vind het een verkeerd besluit. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik ga niet naar Qatar, zeker niet. Wie luistert, weet meer. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum.